40 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Para Polaków zaatakowana w Irlandii, nie żyje mężczyzna, jego żona została ranna, trwa śledztwo. Oczy świata zwrócone na Singapur, jutro historyczny szczyt, jego uczestnicy już na miejscu. Grecy spodziewają się najazdu turystów, szacują, że w tym roku odwiedzi ich ponad 30 milionów gości z zagranicy. Irlandzka policja szuka zabójców 35-letniego Polaka. Został zamordowany w pobliżu Ballincolling w hrabstwie Cork. Zamaskowani uzbrojeni napastnicy wdarli się nocą z soboty na niedzielę do domu, gdzie Polak mieszkał z żoną i dwojgiem dzieci i zaatakowali małżeństwo. Rannych Polaków pogotowie przewiozło do szpitala. Mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. Kobieta przeszła operację. Jej stan jest określany jako poważny, ale nie zagrażający życiu. Polak mieszkał w Irlandii od kilku lat. Prowadził tam firmę ogrodniczą. Irlandzka policja poszukuje zabójców. W mediach społecznościowych zamieściła apel o pomoc w ich schwytaniu. W ręce funkcjonariuszy z bydgoskiego oddziału CBŚP wpadło 5 osób podejrzanych o handel kokainą, marihuaną oraz ekstazją. Mówi trójce komisarz Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. Prokurator ogłosił mi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. W dalszym ciągu zbierany jest materiał dowodowy, który może skutkować dalszymi zatrzymaniami osób zaangażowanych w dystrybucję narkotyków. Na trop grupy funkcjonariusze wpadli prawie rok temu. Sprawa miała swój początek w sierpniu 2017 roku, kiedy to policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w jednym z hoteli zatrzymali mężczyznę, zabezpieczając przy nim 2 kg ekstazy. Ten mężczyzna jest podejrzany o przemyt narkotyków z Niemiec do Polski. W styczniu tego roku miał miejsce kolejne zatrzymania, między innymi zatrzymano również mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Za handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi grożą co najmniej 3 lata więzienia. Donald Trump i Kim Jong-un w Singapurze. Jutro historyczny szczyt. Pierwsze w historii spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Wydarzenie obserwuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Przed przyjazdem do Singapuru prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że od Korei Północnej oczekuje deklaracji konkretnych działań dotyczących całkowitego odejścia od programu jądrowego. Pełną denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego zapowiedzieli bowiem podczas kwietniowego szczytu w Panmunjom przywódcy obydwu państw koreańskich. Pod koniec maja Korea Północna zlikwidowała zaś poligon, na którym przeprowadzano próby jądrowe. Pjongjang, wbrew zapowiedziom, nie zaprosił jednak ekspertów rozbrojeniowych, którzy mogliby dokonać wiarygodnej oceny stanu instalacji. W Singapurze Donald Trump oczekuje na deklarację konkretnych działań, które mają zagwarantować nieodwracalne odejście od programu jądrowego. Oczekuje się, że Kim Jong-un podczas rozmów przedstawi też warunki strony północno-koreańskiej. Jednym z nich miałoby być zniesienie sankcji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. Grecja spodziewa się rekordowej liczby turystów. Greckie Ministerstwo Turystyki szacuje, że kraj odwiedzi w tym roku o 2 miliony więcej zagranicznych urlopowiczów niż rok temu. Grecję mają odwiedzić w tym roku ponad 32 miliony turystów z całego świata. W ostatnich latach co roku kraj ten bije pod tym względem kolejne rekordy. Greckie Ministerstwo Turystyki liczy jednocześnie na wzrost dochodów z branży turystycznej. Szczególny nacisk kładzie na rozwój turystyki tematycznej. W tym zakresie wyróżniana jest turystyka zdrowotna, a w szczególności wykorzystanie źródeł termalnych. Do tej pory ministerstwo zarejestrowało 60 takich źródeł w całym kraju i sprawdza pozostałe. W Grecji jest kilkaset gorących źródeł o właściwościach leczniczych. Ich zalety doceniali już starożytni Grecy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Król Paryża jest jeden, doprecyzujmy, tenisowy król Paryża. Rafa Nadal wygrał Roland Garros po raz 11, a po raz 17 był najlepszy w wielkim szlemie. We wczorajszym finale bez większych problemów w 3 setach pokonał Austriaka Dominika Thiema i tak mówił o podziękowaniu, jakie zgotowali mu kibice na korcie Philippe Chatrier. To był niezwykły moment, kiedy słuchałem tej kilkuminutowej owacji. Dla mnie to uczucie trudne do opisania i naprawdę bardzo emocjonalne. That feeling in that moment was difficult to describe, but very emotional for me. Tyle Rafa Nadala. My cieszymy się z wygranej Huberta Hurkacza w Challengerze Poznań Open. W finale rozstawionemu z jedynką Japończykowi Taro Danielowi dał ugrać tylko dwa gemy. Brawo. Brawa należą się też naszym siatkarzom za zwycięstwo do jednego z Bułgarami w Lidze Narodów. W japońskiej edycji rozgrywek biało-czerwoni wygrali wszystkie mecze i prowadzą w ogólnoświatowej tabeli. Teraz o sukcesach naszych kajakarzy. Z Mistrzostw Europy wracają z pięcioma medalami. Złotym Marty Walczykiewicz, srebrnym Doroty Borowskiej i brązowymi Janny Puławskiej, Dominiki Włodarczyk i Katarzyny Kołodziejczyk oraz Arsena Śliwińskiego i Michała Łubniewskiego. Do udanych nie zaliczy z kolei startu w kolarskim kryterium Diu-Diu-Fine Michał Kwiatkowski. Na początku wyścigu był liderem, skończył na 49. miejscu. Wygrał Brytyjczyk Geraint Thomas. To jeszcze sporty motorowe. Sebastian Vettel po tym, jak zwyciężył Grand Prix Kanady Formuły 1, zrzucił z fotela lidera klasyfikacji generalnej Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk był piąty, a Niemiec cieszył się z 50. wygranej w karierze. W samochodowym rajdzie Sardynii o zwycięstwie, jak w F1, ważyły dziesiąte części sekundy. Dokładnie o 0,7 Belg Thierry Neuville wyprzedził Francuza Sebastiana Ogiera. W klasyfikacji WRC2 Łukasz Pieniążek był piąty, ósmą pozycję zajął Kajetan Kajetanowicz. A w Żużelku, jak mówią kibice czarnego sportu, Stal Gorzów wygrała z Falubazem Zielona Góra, Unia Tarnów pokonała Unię Leszno, GKM Grudziądz uległ Sparcie Wrocław, a Toruń zwyciężył Włókniarza Częstochowa. No jesteś uroczego w tym określeniu. No zawsze się śmiejesz. Dziś w całym kraju będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem, najmocniej i najmniej opadów na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Ciśnienie waha się, a temperatura od 23 stopni w Szczecinie i Trójmieście, 24 w Olsztynie i Elblągu, 25 w Pile i Augustowie, 26 w Toruniu i Poznaniu, 27 w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, 28 w Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, do 29 stopni w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja. Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół. Nawet w 10 ratach. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Celeron zapłacisz tylko 650 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja wynosi 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żyłem w ciągłym pędzie. Praca, kariera, pieniądze. Przyszedł czas, że zatęskniłem za harmonią i spokojem. Rzuć wszystko i jedź w góry, mówili. Zamiast rzucać wszystko, wybrałem Warmię i Mazury. Dlaczego? To region, gdzie można żyć i pracować. A ja sam, dzięki zachowaniu równowagi między obowiązkami a odpoczynkiem, staję się bardziej wydajny. Teraz postanowiłem zainwestować na Warmii i Mazurach. Zakładam tu mój własny biznes. Żyj, pracuj, inwestuj. Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Wejdź na invest.warmia.mazury.pl i dowiedz się więcej. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Marian? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Jedziesz! Chyba nie! Ej! Jakby ci to powiedzieć, nie jestem przygotowana do sezonu. Co? Nóżek nie chciało się zrobić? Żartujesz? Rower mam niegotowy, nogi są na tip-top. No, bo o takie skarby trzeba dbać. Odsłoń nogi na lato. Kremy do stóp, maszynki do depilacji, pilniki i lakiery do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do depilacji nóg oraz pielęgnacji stóp i paznokci. Rossmann. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch...

po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa nie... Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy w Mediamarkt. Płacisz jedynie pół ceny, a drugą spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nodą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Chciałem porozmawiać o, zacząć przynajmniej naszą rozmowę od relacji polsko-amerykańskich. Te relacje są formalnie i oficjalnie bardzo dobre, ale pojawiają się takie chmurki, które może się mogą zamienić, nie wiem, w deszcz, burzę. Chodzi mi o kandydata na ambasadora. Minister Szczerski ogłosił już, że listy uwierzytelniające dla pani Georgette Mosbacher zostaną przyjęte. Pańskim zdaniem to właściwa reakcja na jej słowa, które do nas dotarły z tego przesłuchania przed kongresem? No, trzeba pamiętać, że nieprzyjęcie takich listów, odmowa akredytacji zdarza się niezwykle rzadko i to w sytuacjach, bym powiedział, najbardziej drastycznych. Nie wszystkie słowa, które padły podczas przesłuchania przed Komisją Senacką, nam się podobają. To jest oczywiste. Natomiast trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z osobą, która nie ma żadnego doświadczenia dyplomatycznego. I w momencie, kiedy wyszła poza skrypt przygotowany przez Departament Stanu, to pojawiły się słowa, które jak sądzę, nie są oficjalnym stanowiskiem amerykańskiego MSZ-u, czyli Departamentu Stanu. Może przytoczmy część tych słów. Pani Mosbacher powiedziała, że ma świadomość aktualnych obaw dotyczących poszanowania instytucji demokratycznych w Polsce, wolności wypowiedzi, niezależności sądownictwa i rządów prawa i że zamierza wyrażać swoje obawy z tym związane. No trochę to brzmi, szczerze mówiąc, jak przynajmniej niektóre z haseł w czasie marszów KOD-u albo opozycji. W dyplomacji amerykańskiej jest tradycja, że mamy dwie grupy krajów. Kraje, w których funkcje ambasadorów pełnią zawodowi dyplomaci. I tak było w przypadku Polski przez ostatnie lata, z jednym wyjątkiem. Zawsze Stany Zjednoczone reprezentowali zawodowi dyplomaci. Tak jest w tej chwili, gdy ambasadorem jest Paul Jones, bardzo doświadczony dyplomata. Oraz grupa krajów, szczerze mówiąc, bardzo często tych najważniejszych w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, również atrakcyjnych, bym powiedział, turystycznie i do życia, w których funkcje ambasadorów pełnią osoby, no, które cieszą się dobrymi relacjami z urzędującym prezydentem. To są albo osoby, które wspomagały danego prezydenta w kampanii wyborczej, finansowo, organizacyjnie, albo mają z nim jakieś bliskie relacje osobiste. No i Polska znalazła się w tej drugiej grupie poprzez tę nominację. Czyli rozumiem, że to jest forma przywileju. Nie. Ja po prostu stwierdzam fakty. Przyjeżdża do nas pani, która od wielu lat zna prezydenta Trumpa i to jest duży plus tej kandydatury. To znaczy fakt, że pani Mosbacher ma bezpośredni dostęp do pana prezydenta i będzie mogła bezpośrednio u niego interweniować. Natomiast z tym wiążą się również określone wyzwania, ponieważ te osoby z reguły nie mają, bym powiedział, tego dyplomatycznego warsztatu i w związku z tym wypowiadają się w sposób, bym powiedział, no dobrze, ale jak to jest? Mniej dyplomatyczny. Mówimy z polskiego punktu widzenia, bardzo często się mówi o specjalnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, o tym, że Polska jest tutaj silnym partnerem amerykańskim w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakładam w związku z tym, że jeśli ktoś jest czyimś partnerem, to z drugiej strony można sądzić, że będzie też to docenione. No, tymczasem, jak rozumiem z tych słów, no to główna forma obrony tych wypowiedzi pani Mosbacher polega na tym, że ona jest zwyczajnie niedoświadczona i dopiero się musi musi nauczyć. No, to... no, w tych wypowiedziach pan oczywiście zacytował te najbardziej kontrowersyjne, nie, ale nie, to jeszcze jedną, moim zdaniem bardziej. Skoro pan marszałek mówił, że było takie kontrowersyjne. Moim zdaniem znacznie bardziej kontrowersyjne, bo stwierdzenie... Zgadzam się. Stwierdzenie, że źródłem antysemityzmu w Europie Środkowo-Wschodniej jest polska ustawa o IPN. No, co by o tym ustawie... powiedzieć, że nasi dyplomaci już na ten temat rozmawiali z Departamentem Stanu i to nie jest oficjalne stanowisko Departamentu Stanu, ale w tym przesłaniu również pojawiły się zdania o tym, że Polska jest bardzo ważnym czy kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych w regionie i o tym świadczą również działania, zarówno słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy pan pamięta konferencję prasową z kanclerz Merkel 5 czy 6 tygodni temu. No pamiętam, kiedy prezydent dał Polskę jako wzór, prawda? Tak, tak. To się... Nie pamiętam, żeby coś takiego się wcześniej zdarzało, żeby na konferencji z kanclerz Niemiec amerykański prezydent mówił o tym, że Polska jest wspaniała. Poland is great. O tym świadczy również bardzo mocne wspieranie przez dyplomację amerykańską między innymi polskie inicjatywy Trójmorza. Naprawdę bardzo mocne. Nie mówię tylko o wizycie prezydenta Trumpa na zeszłorocznym szczycie, ale również o szykowanej, mocnej, merytorycznie delegacji amerykańskiej na tegoroczny szczyt tej inicjatywy w Bukareszcie we wrześniu. O tym świadczy bardzo mocne wejście do gry dyplomacji amerykańskiej, jeśli chodzi o blokowanie Nord Stream 2. Wcześniej tak również nie było. Ja sam uczestniczyłem, miałem zaszczyt uczestniczyć jako reprezentant Polski na ważnej konferencji w polskim przedstawicielstwie w Brukseli razem z premierem Ukrainy i amerykańskim ambasadorem, który miał przesłanie od nowego ministra spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Marka Pompeo, w którym Stany Zjednoczone podtrzymują groźbę nawet sankcji dla firm, które będą uczestniczyć w projekcie Nord Stream 2, więc mamy tutaj szereg inicjatyw dyplomatyczno-amerykańskich, które pokazują, że... Pana nie niepokoi ten ton taki, no bo jednak gdyby już, pomijając kwestię doświadczenia czy niedoświadczenia, ten ton paternalistyczny jest tam bardzo widoczny w tych wypowiedziach. No pani ambasador przyjeżdża tutaj, żeby przyglądać się polskim ustawom, żeby badać, czy wszystko jest tak, jak ja trzeba. Ja mogę powiedzieć, że ten ton będzie absolutnie nieskuteczny w Warszawie. Myślę, że nie byłoby prościej, gdy Polska, bo rozumiem, że brak zgody na przyjazd ambasadora byłby wielkim skandalem i wywołałby wielką awanturę. Ale czy Polska nie powinna się przynajmniej domagać tego, że pani ambasador przemyślała swoje wypowiedzi i oficjalnie za nie niemal albo przeprosiła, albo się do nich zdystansowała? Nie mogę tutaj ujawniać wszystkich zakulisowych rozmów, ale nasi przedstawiciele wyrazili już naszą opinię w rozmowach z dyplomatami amerykańskimi, w rozmowach z osobami, które odpowiadają za politykę amerykańską w tym regionie. I myślę, że te wypowiedzi nie będą się powtarzać. To jeszcze jeden element. I na pewno nie są oficjalnym stanowiskiem amerykańskim. Zresztą nigdy wcześniej w żadnych dokumentach Departamentu Stanu tego rodzaju sformułowania się nie pojawiały. Panie marszałku, jeszcze też jeden element, nazwijmy to, związany z dyplomacją, a właściwie z tym, jak się ją dzisiaj prowadzi. W sobotę odbył się marsz Parada Równości w Warszawie. Między innymi na tej Paradzie Równości pojawiły się, były bardzo widoczne, pracownicy ambasady amerykańskiej i również irlandzkiej. Pewnie inni się też pojawili, ale ci byli jakby szczególnie obecni. Czy taka forma zaangażowania jest pańskim zdaniem normalną formą działalności dyplomatycznej w innym kraju? No, to jest pytanie przede wszystkim do tych dyplomatów. Tam byli dyplomaci wielu krajów. No, ja sobie nie wyobrażam, na przykład, powiem szczerze, że polscy dyplomaci w Waszyngtonie wzięli udział na przykład w marszu domagającym się, nie wiem, ograniczenia dostępu do broni. Albo w marszu broniącym, nie wiem, praw antyrasistowskich. No, jakoś nie wyobrażam sobie, żeby polski ambasador z polskimi pracownikami, z flagami tam szedł i przed Białym Domem demonstrował. Też sobie tego nie wyobrażam. No to dlaczego my sobie wyobrażamy, czy sobie nie wyobrażamy tego, co robią polscy dyplomaci, a sobie wyobrażamy to, co robią inni dyplomaci w Polsce? Panie doktorze, w stosunkach dyplomatycznych, w relacjach bilateralnych potrzebna jest pewna doza pragmatyzmu. My mamy w relacjach z Amerykanami na stole bardzo wiele kluczowych dla nas kwestii. To są przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i tutaj z roku na rok mamy dużą poprawę, zarówno jeśli chodzi o decyzje, bym powiedział, polityczne, jak i decyzje finansowe, bo na przykład budżet na niezwykle dla nas ważną tak zwaną europejską inicjatywę odstraszania wzrósł w ciągu 4 lat od jej powołania w 2014 roku przez prezydenta Obamę do roku 2019, bo w tej chwili się toczą dyskusje w Kongresie Amerykańskim na temat budżetu na 2019 rok czterokrotnie, z 1,7 miliarda na 6,5 miliarda. Ja wymieniłem szereg inicjatyw dyplomatycznych amerykańskich, które są w 100% zgodne z naszym interesem wewnątrz Unii Europejskiej, w relacjach z Rosją, w relacjach z naszym zachodnim partnerem, Niemcami. No i na tym musimy się skupiać. Nie wszystkie oczywiście działania dyplomatów takiego czy innego kraju mogą nam się podobać, ale to nie jest powód, żeby zrywać stosunki dyplomatyczne. Ale ja nie namawiam do zrywania, tylko namawiam do tego, żeby może czasem w bardziej zdecydowanej formie wyrażać swoje wątpliwości. Mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych. Z reguły nas media oskarżają o to, że my wyrażamy te wątpliwości w sposób zbyt ale my nie rozumiemy to, co jest z reguły. Czasem poza Stanami Zjednoczonymi, poza ambasadą Stanów Zjednoczonych, tak jak mówię, tam wyjątkowo obecna była ambasada Irlandii. Rozumiem, że to nie jest już mocarstwo światowe i w tym przypadku tak taka forma zaangażowania powinna budzić jakieś, moim zdaniem, zdziwienie ze strony polskiej. Tak jak mówię, nie wyobrażam sobie porównywalnych sytuacji. Było choćby referendum dotyczące obrony życia w Irlandii 2 tygodnie temu. Nie słyszałem, że polska ambasada w Dublinie organizowała demonstrację za lub przeciw 8 poprawce do Konstytucji Irlandzkiej. Też sobie tego nie wyobrażam. Ale to, co panu wolno, jest pan znanym publicystą, dziennikarzem. No, w przypadku dyplomatów, polityków ta dowolność jest już mniejsza. Ale można na przykład czasem powiedzieć, że się coś publicznie podoba, albo się coś oczywiście nie podoba. Ale my bardzo często o tym mówimy. Powtarzam, jesteśmy najczęściej krytykowani z drugiej strony, bym powiedział. No to czasem się przyda krytyka właśnie z drugiej strony. Medialnego spektrum. Dobrze. To skoro z drugiej strony wracamy do bardziej popularnej krytyki. Jest informacja o tym, że światowe autorytety prawnicze apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie natychmiastowych działań w związku ze zmianami, które wprowadza ustawa o zmianach w Sądzie Najwyższym. Ustawa wchodzi w życie 3 lipca. W tym tygodniu też nas czeka debata w Parlamencie Europejskim na temat praworządności. No i kolejne apele o tym, żeby ta ustawa nie obowiązywała. Czy pańskim zdaniem ta forma protestów, bo pod tym listem podpisało się wielu polskich profesorów, czy to jest uprawniona forma działalności obywatelskiej? 3 lipca, jak pan słusznie zauważył, mija termin, kiedy prezydent podejmie decyzję co do przedłużenia ewentualnego orzekania w Sądzie Najwyższym osobom, które przekroczyły ten wiek emerytalny wprowadzony ustawowo. Myślę, że przed tą datą będziemy mieć do czynienia z pewną eskalacją zarówno w mediach, jak i na forum europejskim. Mnożą się apele do przewodniczącego Timmermansa. Jest debata w Parlamencie Europejskim, też moim zdaniem związana z tą datą. Trzeba to spokojnie przyjąć. Zostało jeszcze kilka tygodni. My się spodziewaliśmy takich działań. Natomiast cóż, niestety mamy do czynienia z pewną częścią środowisk związanych z opozycją, które uważają, że im gorzej, tym lepiej, które uważają, że ta strategia Grzegorza Schetyny, którą zarysował, kandydując na szefa Platformy Obywatelskiej, ulica i zagranica, to jest jedyny sposób na zmianę władzy w Polsce. Ulica się wypaliła, demonstracje już się nawet chyba nie odbywają, a jeżeli już są organizowane, to stosunkowo mało liczne w stosunku do tych, które obserwowaliśmy rok, 2 lata temu. W związku z tym zagranica jest jedyną szansą tych środowisk na zmianę sytuacji politycznej. Czy takie wzywanie publiczne do takich i Komisji Europejskiej, i Parlamentu Europejskiego ze strony jednak polskich obywateli, czy to jest, jak pytam się, czy to jest normalna forma debaty demokratycznej, pańskim zdaniem? Czy to jednak przekracza granice? Nie. I nam w Polsce tego rodzaju wystąpienia bardzo źle się kojarzą historycznie. Ja nie chcę tutaj przywoływać żadnych wydarzeń z historii, ale chyba wszyscy je pamiętamy. To jest szkodzenie interesowi swojego państwa. Niestety wyznawanie strategii im gorzej dla Polski na forum międzynarodowym, tym lepiej. Natomiast ja podchodzę do tego spokojnie. Nie sądzę, żeby to wpłynęło znacząco na nasz dialog z Komisją Europejską. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół! Nawet w 10 ratach! Na przykład za 55-calowy telewizor Philips z matrycą OLED zapłacisz tylko 3100 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Kochamy lato i kochamy się modnie ubierać. Już teraz w Lidlu bogata kolekcja mody damskiej. Między innymi przewiewne szorty z Lyocellu już za 29,99 za parę. A do tego wygodne baleriny lub espadryle tylko 27 zł za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Od czytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówię, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. A bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Są produkty, które się wyróżniają. Jak płynna pielęgnacja nawilżająca L'Oréal Paris Hydra Genius. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Dwie raty gratis! W sklepach Euro dwie raty gratis! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30, zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Kolejny cios. Przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze bydgoskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób podejrzanych o handel narkotykami. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Grożą za to co najmniej 3 lata więzienia. Grupa handlowała kokainą, marihuaną i ekstazji. Na wprowadzonym blisko rok śledztwie zarzuty usłyszało już 12 osób. Premier Mateusz Morawiecki przed południem weźmie udział w odprawie z wojewodami. Spotkanie będzie poświęcone programowi rozwoju dróg lokalnych. Według zapowiedzi szefa rządu jesienią zostanie utworzony Fundusz Naprawy i Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych. Będzie dysponował budżetem w wysokości co najmniej 5 miliardów złotych. Tropikalny sztorm Bad, zbliżający się do wybrzeży Meksyku, przekształcił się w huragan pierwszej kategorii. Siła wiatru dochodzi już do 150 km na godzinę. Według prognoz drugi w tym sezonie huragan na Pacyfiku spowoduje silne sztormy i gwałtowne ulewy. Meksykańskie władze wezwały mieszkańców zagrożonych rejonów i turystów do wyjątkowej ostrożności. Na razie jednak nie zarządzono ewakuacji popularnych kurortów takich jak Acapulco, Puerto Vallarta i Cabo San Lucas. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Donald Trump nie podpisał komunikatu po spotkaniu liderów państw G7. Teraz wyjaśnia dlaczego. W kilku wpisach w internetowym serwisie społecznym Twitter amerykański prezydent przekonuje, że zawsze będzie działał w interesie amerykańskich pracowników. Przepraszam, pisze Donald Trump, ale nie możemy już pozwolić naszym przyjaciołom albo wrogom wykorzystywać nas w handlu. Musimy dbać przede wszystkim o interes amerykańskich pracowników. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. W Luksemburgu dziś unijna narada ministrów do spraw energii. Część państw chce dyskusji o zmianach w przepisach, które mają utrudnić powstanie gazociągu Nord Stream 2. O szczegółach Beata Płomecka. Do tej pory prace nad zmianami w dyrektywie gazowej były prowadzone tylko na szczeblu ekspertów. Bułgaria, kierująca pracami Unii, nie chciała tego tematu przenieść na wyższy szczebel. Ambasadorów i ministrów ku niezadowoleniu krajów, które są przeciwne powstaniu Nord Stream 2, w tym Polski. Także Komisja Europejska naciskała na szybkie prace nad nowelizacją. Tak mówił niedawno jej wiceszef Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za Unię Energetyczną. Wiele było kwestii prawnych do wyjaśnienia i myślę, że udało się już wyjaśnić wszystkie. Teraz czas na akceptację nowelizacji przez unijne kraje. Dziś zgody na nowelizację jeszcze nie będzie, ale z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że część krajów chce zaostrzyć zaapelować o przyspieszenie prac i uzgodnienie wspólnego stanowiska. Wtedy mogłyby się rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Liczy się czas, by znowelizowana dyrektywa gazowa objęła Nord Stream 2. Musi być przyjęta przed ukończeniem budowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gdyby Państwo zastanawiali się, gdzie w tym roku na zagraniczne wakacje, to informujemy, że na przykład w Grecji będzie rekordowy tłok. Ministerstwo Turystyki w Atenach szacuje, że Grecja odwiedzi w tym roku o 2 miliony więcej zagranicznych urlopowiczów niż rok temu. Mają to być w sumie ponad 32 miliony turystów z całego świata. W ostatnich latach co roku kraj ten bije pod tym względem kolejne rekordy. Greckie Ministerstwo Turystyki liczy na wzrost dochodów z branży turystycznej. W 2017 roku wniosły one prawie 15 miliardów euro. Będzie się chmurzyć, będzie przelotnie padać, możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 23 stopnie w Szczecinie i Trójmieście, 26 w Bydgoszczy i Grudziądzu, do 29 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół, nawet w 10 ratach. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Celeron zapłacisz tylko 650 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja wynosi 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nodą! A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trochę mówiliśmy o wystawianiu ocen, no bo koniec roku coraz bliżej. Czas poprawiania i takich ostatnich szans. Pani Małgorzata napisała: niezmiernie się cieszę, że w tych czasach są jeszcze nauczyciele, którzy mają miękkie serce. I jak ta pani, która poprawia sprawdziany ostatniej szansy i co roku obiecuje sobie, że to już ostatni raz. Myślę, że takich nauczycieli jest wielu i życzę im wspaniałego wypoczynku w wakacje. Wakacje coraz bliżej. Dziękujemy. 227 trójek, numer telefonu, ranek ranek@polskieradio.pl, a także 71335 jeszcze do 9 do Państwa dyspozycji. A my już zapraszamy na dzisiejszą piosenkę dnia i teraz, żebym się nie pomylił i dobrze powiedział. Panieneczki, jabłoneczka. Jabłoneczka to tytuł. Nie panieneczka, jabłoneczki. Tylko panieneczki, jabłoneczka. Taka wersja. Mój kochany brzeg przyjął. Taka pioseneczka dnia. Panieneczki, jabłoneczka. Będziemy się spotykali z tym nagraniem dziś częściej oczywiście. No i jeszcze zaglądamy na ostatnie notowanie listy przebojów programu trzeciego, a tam na pierwszym, tak jak tydzień temu, Począteczek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Miły czas idzie, bo przypominam Państwu od samego rana, że to jest ten tydzień, w którym rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i tu pan Zbyszek jeszcze w tej sprawie. Koniec roku szkolnego, początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej to najcudowniejsze wspomnienia z dzieciństwa i młodości. Nie zawsze się to pokrywało, ale czasem tak było, że z końcem roku szkolnego studiów ruszały Mistrzostwa Świata. Czym pan tam tak szaleści? Drabinką, proszę pana. Dobrze. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku tak było. Cudny czas. Mecze można było sobie oglądać. No piękny czas. Chciałem przypomnieć, że w tym tygodniu zaczynają się oprócz Mistrzostw Świata w piłkę nożną, zaczyna się też, czy odbędzie się też 24-godzinny wyścig dla małp. W środę zaczynają się już kwalifikacje, treningi i tak dalej. W sobotę o godzinie 15 startuje wyścig i w niedzielę o godzinie 15 się kończy. Czyli to tak jakbyśmy obejrzeli jednym ciągiem, bez przerw, jakbyśmy obejrzeli 16 meczów w piłkę nożną. To tyle. Pozdrawiam wszystkich fanów sportów motorowych. 16 meczów ciurkiem obejrzeć. No to jest wyzwanie. Fernando Alonso będzie jechał w Le Mans. To sobie nie obejrzy kilku meczów, a w piątek zdaje się gra Hiszpania. Już proszę pana, już. Z Portugalią. Już. O 20, jeśli dobrze pamiętam. W piątek, czyli 15 czerwca. Mówi pan, że gra Hiszpania. Z Portugalią. Ja za chwilę to jeszcze sprawdzę. Portugalia, Hiszpania w piątek o 20 dokładnie. Zgadza się, redaktor prosił o drabinkę, więc informuję, że dziś w jednym z dzienników jest taka drabinka mundialowa, terminarz, czyli proszę bardzo, składam na ręce redaktora. Poproszę. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Żonkę. To skoro piłkarski rozkład jazdy już załatwiliśmy, teraz muzyczny. W uzupełnieniu do hymnu męskiego grania 2018 powiem, że dziś od 12 będzie można zaopatrzyć się w bilety. Na każdym z 7 koncertów wystąpi męski tercet znany właśnie z utworu Początek, czyli Podsiadło Cortez Zalewski. Ten ostatni będzie śpiewał wydane w styczniu na płycie piosenki Czesława Niemena również. Podczas trasy oprócz nich będzie można usłyszeć Komę, Pogodno, Fisza Madę Tworzywo, Barbarę Wrońską, Króla Rimbowskiego i wielu, wielu innych. Czy mam wymieniać wszystkich? No dodam jeszcze Jazz Band Młynarski Masecki, bo to na pewno koniecznie państwo ucieszy. Laocze, bo to na pewno państwo ucieszy. Nosowską, bo no i patrz wyżej. Szczególne wspomnienie należy się Lechowi Janerce. Poza nim samym będzie można usłyszeć koncert Tribute to Lech Janerka. No dobrze, to przed nami męskie granie. Będziemy o tym wszystkim przypominać, bo to się już w połowie lipca zaczyna. Tymczasem w tym tygodniu, o właśnie, pan przedstawił Morciba, czyli autorzy naszej tego tygodniowej płyty tygodnia zatytułowanej Blaze Away. Tak zresztą zatytułowany jest również singiel promujący to wydawnictwo. 9 w karierze i pierwszy od 5 lat. W tym czasie zespół skurczył się z tercetu do duetu. Z braci Godfrey'ów wytrwał Ross. A rolę wokalistki z przerwą na niemal całą pierwszą dekadę XXI wieku pełni Sky Edwards. I to słychać w tym utworze. Blaze Away. Więcej w tym tygodniu na naszej antenie, bo to nasza płyta tygodnia. Jeszcze dodam, że zespół się oczywiście skurczył, ale w jakiś sposób lukę wypełniają goście Roots Manuva i Benjamin Biolay. A Morciba przyjedzie w tym roku do Polski. 26 października Brytyjczycy wystąpią na łódzkim festiwalu Sound Edit. No i to będzie na pewno dobra wiadomość dla fanów tego zespołu. A z festiwalem Sound Edit wiąże się jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość. Ogłoszono kolejną gwiazdę, która w październiku przyjedzie do Łodzi. A w tym przypadku możemy powiedzieć, że w zasadzie pierwszą gwiazdę, bo przy nim bledną chyba już wszystkie te ogłoszone i te, których jeszcze nie ogłoszono. To może pan się najpierw sam przedstawi? My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Tak, bez tego pana muzyka disco, dobra muzyka disco nie brzmiałaby tak, jak brzmi. Giorgio Moroder. Człowiek legenda. Tu tak pięknie się przedstawił na ostatniej znakomitej płycie duetu Daft Punk. Zresztą fantastyczne też nagranie. I znakomite nagranie, które jakby spina to wszystko, co Giorgio o sobie opowiada na początku. Pięknym włoskim, angielskim i to wszystko bardzo dobrze brzmi. No i jeśli ktoś z państwa jeszcze robi wielkie oczy i mówi, kto to jest ten Giorgio, no jest choćby autorem hitów Donny Summer, wielu, czy wielu, wielu innych, czy Putting Out the Fire. Donny Summer dziś o poranku śpiewała. No właśnie, Blondie, Davida Bowie, no ponadto współpracował m.in. z Freddie Mercury, Eltonem Johnem, Barbra Streisand, Kylie Minogue, Chaka Khan, Cheap Trick czy Janet Jackson. No i trzykrotnie honorowano go Oscarem za ścieżkę dźwiękową do filmu Midnight Express, za piosenkę Flashdance, What a Feeling, a także za to nagranie, które na pewno wszyscy znają. Panie, proszę panów, taniec przytulaniec. Z jakiego to obrazu, redaktorze? Chyba o pilotach było. Tak, doskonale. Take My Breath Away, Berlin. Oczywiście Giorgio Moroder również w tym wszystkim wystąpi w Łodzi 27 października na festiwalu Sound Edit i to jest świetna wiadomość. Czuję niedosyt. Bo? Powinniśmy zagrać w całości ten utwór poprzedni, Daft Punk. W całości się nie zmieści dzisiaj. On jest instrumentalny w dużej ale mierze. Ale może jutro, a nie trzeba go do końca, bo on jest naprawdę taki, że w całości, albo w ogóle. To jest jakaś obietnica złożona? Tak myślę, że może jutro spróbujemy. A z jakiego to obrazu? Z jakiego, co to? To? To? To z filmu jest jakiegoś. To? Tak, z topowego filmu to, to jest. To, tak. No dobrze, to w takim razie na koniec tego muzycznego rozkładu jazdy. Coś, na co czekaliśmy kilka tygodni, informowaliśmy, że jest konkurs Piosenka na 100. No i kapituła konkursu wybrała. W kategorii Najlepsza kompozycja nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych otrzymała Iwona Kmiecik za piosenkę Ziemia Księżyc. W kategorii Najlepsze wykonanie nagrodę w tej samej wysokości Małgorzata Markiewicz za interpretację utworu Niebywałe. A w kategorii Najlepszy tekst, tego tekstu będziemy mogli teraz posłuchać grze z muzyką. Również nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych otrzymuje Tadeusz Olchowski za warstwę słowną piosenki zatytułowanej Janusze. No to proszę bardzo, Tadeusz Olchowski. Skarpeta figlarnie zagląda z sandała, pullover, finezja, przyznać to muszę. Koszula za pasem, perfuma dość śmiała. To idą, to idą, to idą Janusze. Gdy kroczą tak pewnie, to spodnie ich kanty są jak dziób statku, co fale rozcina. Kroczą i wiedzą, co pisał Konstanty. I najważniejsza w życiu jest rodzina i tolerancja. Tak radio mówiło, choć nie pamiętają, jaka była stacja, bo najważniejsze, by się dobrze żyło. I czasem im się trafia manifestacja w obronie lub przeciw. Transparent się znajdzie, pod wąsem pieśń rośnie, że aż ściska duszę. Kant nad sandałem jak kosa powstańcza i nogi nie zmylą, to przecież Janusze. Tadeusz Olchowski, no właśnie, Janusze z nagrodą 30 tysięcy. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. To był muzyczny rozkład jazdy, a pan jeszcze w sprawie mundialu. Trzeciego dnia mistrzostw odbędą się nie dwa, trzy, tylko cztery mecze. Zaczynają się od godziny 12, kończy się od 21. I teraz pytanie mam na żytoną, która no niekoniecznie lubi piłkę nożną. Jak tu przekonać ją, żeby ten czas mieć tylko dla siebie? O, to zadał pan najważniejsze pytanie wszechświata właściwie. Pytanie z kosmosu, no ale każdy musi jakoś sam. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia na koniec. Urbanator. It's a funny time, sunshine lasts my rhymes and the feels are genuine. Natural grind, girls are looking fine, guys in line, bling bling makes you blind. 9 to 9, the beach is the grind, don't front, strings look best from behind. Flirting worse, specs with pantomime, I need to be close so I could shine to run. Sunshine.